bir masal mı? Resmi var mı? Tatlı tuzlu az mı çok mu? Hep sıcak mı? Yoksa buz mu? Senle ayrı dünyalardan geliyorduk belki de. Fark eder mi zaman dursa? Deniz oldun çöllere. Senle ayrı dünyalardan geliyorduk belki de. Fark eder mi yağmur yağsa? Güneş oldun kalbime. Güneş oldun kalbime. Güneş oldun kalbime. Gel gel haydi gel. Tadın aynı yaz gibi. Gel gel haydi gel. Acı tatlı bal gibi. Gel gel haydi gel. Bir masal düşler gibi. Gel gel haydi gel. Unutulmaz aşk gibi. Gel gel haydi gel. Tadın aynı yaz gibi. Gel gel haydi gel. Acı tatlı bal gibi. Gel gel haydi gel. Bir masal düşler gibi. Gel gel haydi gel. Unutulmaz aşk gibi. Bekle bekle, kapandın çok kendi içine. Yaşamaktan korkma bence. Kaçalım mı şimdi bu gece? Senle ayrı dünyalardan geliyorduk belki de. Fark eder mi yağmur yağsa? Güneş oldun kalbime. Güneş oldun kalbime. Güneş oldun kalbime. Gel gel.